Κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Εγώ κλαίω. Εγώ κλαίω. Δεν είναι η Μπέτη αυτή. Δεν είναι η Μπέτη, είναι το δίπλα διαμέρισμα, γιατί άκουσε που κλαίγανε από το βράδυ, έχουν ξεκινήσει από τις 12 και κλαίνε. Μαράζωσα. Είναι μέρα τώρα αυτή σήμερα. Θα μπορούσε από την κυβέρνηση, από την 4η Ιουλίου, να πηγαίνουμε στην 6η Ιουλίου. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από τη συνέντευξη στην εφημερίδα των συντακτών και είχε ηχητικό απόσπασμα. Μαράζωσα. Λέω, τι βάλαμε τώρα. Τώρα έχω την Μπέτη. Τώρα θα κλάμα. Πάμε κλάμα. Σπαράζει, δεν κλαίει. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή. Εγώ κλαίω. Είναι μια ιστορία που δεν έχει κλείσει. Να σου φέρω ένα μαντολίνο. Κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Ω Θεέ μου, τι θα κάνω, με δάφτυλε. Κλάφτα χαράλαμπε. Κατάλαβες, αυτά γίνονται μέσα στο σπίτι. Σπαράζει μέσα της. Δραματική σημερινή ημέρα. Όλοι εμείς δεν κλαίμε, είμαστε ανέστητοι, δεν μας απασχολεί καθόλου. Είχε γίνει ένα δημοψήφισμα τότε, το είχαμε ψηλιαστεί ότι δεν θα ισχύσει. Τι. Δεν πιστεύουμε ότι θα βγει το άλλο. Το όχι πιστεύαμε. Το όχι, μπράβο. Αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα εφαρμοστεί το όχι. Α, δεν το πιστεύω. Ότι και να βγει δεν είχε σημασία. Γιατί δεν μας άξιζε άρα. Τσάμπα το όχι. Δεν μας άξιζε το όχι. Δεν είμαστε ικανοί να το σηκώσουμε στην πλάτη. Δεν το πιστέψαμε. Αν δεν το πιστεύει, γιατί. Μα το ζήτημα να το πιστέψω εγώ. Αυτό που μιλάει στη Βουλή τώρα δεν το πίστεψε. Τι να πιστέψει, αυτό είναι η κάθε λέξη. Εκείνο το βράδυ υπάρχουν κάτι βίντεο, έχουν αναρτηθεί από έναν Βρετανό δημοσιογράφο. Ας το πει κάποιος πόσο βλαχιά είναι το κουμπωμένο σακάκι χωρίς γραβάτα. Κάπου ντροπή. Επίσης, μια που τα λέμε αυτά, δεν ξέρω πού ράβεται. Ένα σακάκι που να κολλάει πάνω του, ωραία δεν υπάρχει. Έλατε. Ειδικά το σημερινό είναι λες και το έχει ρίξει έτσι, του βρήκαν ένα και το πετάξαν από μακριά. Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι ότι είναι του πεθαμένου. Όχι, είναι αυτό του γκλου. Υπάρχει. Ξέρω, γι' αυτό είσαι, λέω. Δηλαδή, που αγόρασε από τον γκλου και το να μανίκι ίσως. Νομίζω. Τα ελαττωματικά. Ναι. Τα πανέργια. Κάτι. Ή από το πανέργιο. Γιατί το ένα μανίκι είναι πιο μακριά από το άλλο, ας πούμε, που δεν ταιριάζει ακριβώς. Μιλάνε στη Βουλή. Σε λίγο είμαστε κι εμείς υποχρεωμένοι, όπως ο Μάνος πριν μετέδωσε Τσίπρα, να μεταδώσουμε Κυριάκο όταν ανέβει στο βήμα. Κούλι θα βάλουμε στην εκπομπή. Τι να κάνουμε. Θα μαγαρίσουμε την τελευταία Πέμπτη. Δεοντολογίες. Τι δεοντολογία είναι αυτή ακριβώς. Τι να κάνουμε. Να μαγαριστεί η Ελληνοφρένεια την τελευταία Πέμπτη. Εδώ κλαίμε. Ας κλάψουμε. Ήρθε τουλάχιστον, η 5η Ιουλίου. Τουλάχιστον να ξεπλύνει την τροπή που θα βγάλουμε κούλι η Μπαζιάννα. Τα τρία προηγούμενα χρόνια. Η Μαρέβα πήγα να πω. Ναι, εντάξει. Η Μαρέβα, τα δύο η Μαρέβα δεν μπορεί να ράψει το Τζίπρα. Δεν ξέρω. Η Μαρέβα δεν κάνει ρούχα. Γιατί και ο δεν έχει κάτι offshore ρούχα. Κάνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, μία από αυτές offshore δεν μπορεί. Νομίζω. Άμα έραβε η Μαρέβα. Δεν καμιά χλαμίδα και εμφανιστεί πάνω εκεί. Γιατί η Κονιόρδου, γιατί. Η Κονιόρδου, ναι, ο Τσίπρα. Γιατί. Άμα α πούμε η τέτοια. Τι θέλω να πω. Η Μαρέβα έραβε τον Τσίπρα, δεν θα τις έβγαζε και αυτά όλη την ώρα να τρώγονται ότι έχει offshore. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ασχοληθεί με τον καθαρισμό αύρα και δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν με την εξωτερική του εμφάνιση. Δίνουν βάρο στα εσωτερικά. Κατάλαβε. Αυτό είναι το θέμα. Στην εσωτερική συγκρότηση, στη συνέπεια, στις ιδέες τους, στις αξίες τους. Ναι, δεν μοιάζει η εξωτερική εικόνα. Αξίες και παράτερες έννοιες που δεν ταιριάζουν με ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό. Αλλά δεν βαριέσαι. Τα λένε ίδιο. Λέγε, πήγες να πεις ένας Άγγλος το 2000, ο Άγγλος κτίριο. Ναι, είναι αυτά τα βίντεο από εκείνο το βράδυ μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου που έχουν και μια τηλεόραση και λέει 61% θα φτάσει το αποτέλεσμα του όχι. Χειροκροτούν εκεί κάτι παρατρεχάμενοι και βλέπεις τον Τσίπρα πολύ βλοσιρό, πολύ σκεφτικό, να μην συμμερίζεται καθόλου όλο αυτό ενώ τις προηγούμενες μέρες, γιατί ήξερε ο άνθρωπος τι θα κάνει. Ωραίες στιγμές. Αλλά να μην φύγουμε λίγο από τα κλάματα, γιατί ξέρεις τι, χτες βράδυ έκλαψε και ο Τσίπρας. Μίλα μωρά Αλέξη, δεν μιλάς. Κλαις. Ερχόμαστε μέσα από τις σελίδες της ιστορίας αυτού του λαού. Κλαις. Και γι' αυτό θα τον υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Κλαις. Εγώ κλαίω. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Κλάφτα χαράλαμπε. Σε αυτό το μνημόνιο ορκιστήκαμε. Κλαις. Εγώ κλαίω. Αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε. Και αν πάνε να εκβιάζουν τον ελληνικό λαό, θα μας βρουν όλους μαζί ενωμένους. Θα μας βρουν ενωμένους τους Ελληνίδες και τους Έλληνες. Τέτοιο κλάμα το στην κηδεία της γιαγιάς μου δεν έριξα. Εγώ κλαίω. Λοιπόν, τελειώνει βλέπω σιγά σιγά. Άκουσες πάλι εδώ κλάματα, έκλαιγε. Θα γίνει αυτό. Καταρχήν χθες ήταν μέρα χάρας για τον Τσίπρα. Ναι, Τετάρτη Ιουλίου. Τετάρτη Ιουλίου. Η μέρα της ανεξαρτησίας. Δηλαδή είδα τον παπά μια μέρα πριν το δημοψήφισμα την επέτειο. Μια χαρά εκεί, φωτογραφιζόταν. Μαζί με τον Άδωνη στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Δεν τα λες όλα. Γιατί τι πειράζει. Όχι, γιατί είναι ο κατήγορος του σκανδάλου Νοβάρτης και ο πρωταγωνιστής του σκανδάλου Νοβάρτης. Και είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο μετά την απελευθέρωση, όπως έχει πει ο Παπαγγελόπουλος. Και φωτογραφίζονται μαζί. Μας ενώνει. Δεν μας ενώνει η παγκοσμιοποίηση, η απάτη μας ενώνει. Η απάτη, έτσι. Ναι, και η ξετσιπωσιά γενικότερα. Οι ηγέτιδες δυνάμεις μας ενώνουν. Μουρλώστε τα μάτια. Όχι, τα αυτιά. Ανοίξτε τα αυτιά. Όχι, ανάποδα. Θα ακούσουμε λίγο Κούλι. Εδώ είμαστε εμείς, να ξέρετε. Καλά. Θα τον μαζέψουμε κάποια στιγμή. Να καλά, εύχομαι εμείς. Καλή ακρόαση. Η Ελληνοφρένα ξεκινάει τώρα. Έλα, δεν θα μιλήσει. Αργή. Κύριε Τσίπρα, χάνετε την ψυχραιμία σας στη δευτερολογία. Αυτή τη φορά μας ευθυδιάσατε. Πράγματι. Βγάλατε έναν ακατανόητο εκνευρισμό και ίσως μας δώσατε μία πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, στην οποία ούτως ή αλλιώς η χώρα έχει ουσιαστικά εισέλθει. Αλλά πριν μπω στο περιεχόμενο της ομιλίας μου, σας διαβεβαιώνω, κύριε Τσίπρα, ότι αν ρωτήσετε σήμερα, αν βγείτε έξω και κάνετε μια βόλτα, αν μπορείτε να το κάνετε φυσικά. Ναι, γιατί είδα ότι στη Θεσσαλονίκη μέχρι το Ροδρόμιο φτάσατε, δεν τολμήσατε να πάτε μέχρι την πόλη. Δεν πήγατε παραπέρα. Αν λοιπόν ρωτήσετε τους Έλληνες σε ποιον πολιτικό ταιριάζουν οι λέξεις πολιτικός ψεύτης και πολιτικός απαταιώνας, σε αντιβεβαιώνω ότι η απάντηση είναι μία. Στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Όσες παραστάσεις και κρεσέντα χρησιμοποιήσετε σε αυτή την αίθουσα, αυτή η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Εδώ Ελληνοφρένεια. Ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, ναι, ναι. Ακούγατε Ελληνοφρένεια. Μιλάει στη Βουλή. Ακούσαμε την εισαγωγή της ομιλίας. Του είπε και τη μαντινάδα. Του θυμίζει εκεί τα του δημοψηφίσματος. Λογικό είναι, επέτειο έχουμε σήμερα. Τα βασικά σημεία και του Τσίπρα πριν και του Κυριάκου Μητσοτάκη τώρα θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο στις 2. Το βασικότερο, βέβαια, βλέποντας τις ομιλίες και βλέποντας τον Κυριάκο να μιλάει, είναι ότι. Προφανώς απατεώνας ο Τσίπρας, δεν το συζητάμε, αλλά πόσο λίγος ο Κυριάκος. Αυτούς έχεις. Αυτούς. Ο ένας θα βγάλει πόσο τον άλλον. Πόσο λίγος ο Κυριάκος. Ο ένας στηρίζει πόσο τον άλλον. Αστείο, αυτοί σου αξίζουν. Πόσο ελληνοφρένεια. Πόσο ελληνοφρένεια. Αυτοί σου αξίζουν. Εμένα, μωρέ, εσύ συνεργάζεσαι με αυτούς. Με τι εννοείς, για πες. Ανάτα, δεν σ' αρέσει τώρα. Έχω συνεργαστεί. Με τους Κυριάκους. Με τους Τσίπρες. Με τους Τσίπρες. Αν εννοείς ότι είναι βασική συνεργάτη τη εκπομπή, ναι. Ναι. Συνεργάτη ή βασικότερη. Ο Κυριάκος δεν είναι ο επόμενος βασικός μας συνεργάτης. Προφανώς. Και να συνεχίσετε να λειτουργείτε. Πάντως. Και ο Τσίπρας να μείνει. Με τον Τσίπρα έχουμε χορτάσει σχετικά, ναι. Δεν το συζητώ. Γιατί τώρα, αν χάσει ο Κυριάκος, λογικά το φάει ο Μαυροφίδη. Κανονίστε να ψηφίσετε έναν από αυτούς τους δύο για πρωθυπουργό. Εγώ το Μαυροφίδη κυριολεκτικά θα το φάει. Ναι. Ο Κυριάκος με τους ακροδεξιούς που έχει. Κανονίστε τι κάνουν. Ποιο από τα δύο. Όποιο να είναι, το ίδιο για αυτό. Το δίλημα είναι τεράστιο. Είναι πολύ σοβαρό. Αλλά σε επανέλθουμε. Αυτό είναι το 6-1. Εντάξει, ωραία, να επανέλθουμε. Πού να επανέλθουμε. Ο Κυριάκος εντωμεταξύ ψέγει τον Τσίπρα που διάλεξε αυτό που και ο Κυριάκος υποστήριζε. Τι να κάνει, αυτό πήρε τη δουλειά. Τι αστείο. Μαζί ψήφισαν το ίδιο μνημόνιο. Αυτοί που διαφωνούν τώρα, υποτίθεται εσύ δεν τα έκανες καλά, 222 ψήφοι. 70% ναι, όταν 62% είχε πει όχι. 70% με στη Βουλή. Με στη Βουλή, ναι. 62% έξω από τη Βουλή στα πανηγύρια. Εντάξει, α πλατείε, χαζομάρε. Κλέι Μπαζιάννα σήμερα, ενώ γίνονται όλα αυτά στη Βουλή, πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις και πρέπει να πάμε με το γνωστό άσμα. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι βαζιά να μην κλαις. θα γυρέψουμε εισφορές κι απ' τον μπακάλι πηδάνε του έθνους ξανά την τιμή. Μπας για να μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει τσίπα πολύ. Μιλάνε για νίκες που το μνημόνιο θα φέρει. Μπας για να μην κλαις, στην τσέπη βάλτε βαθιά το χέρι. Μπας για να μην κλαις. Γιατί κλαίει. Κλάψαμε, ξανακλάψαμε. Δεν κλαίμε όλη μέρα. Τώρα έχουμε και τις δουλειές μας. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, συλληπιτήρια στην Πέτ Μπαζιάννα, να πρόσεχε με ποιον ζει και ποια πολιτική επιλογή έχει κάνει. Δεν μπορούμε τώρα με ένας λαός ολόκληρος να κλαίει, άλλωστε βγαίνουν και από τα μνημόνια. Χαρούμενοι είμαστε. Και τέλος πάντων, άσε μας να το ξεχάσουμε κάποια στιγμή. Ό, δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται, αλλά όχι να κλαίμε κάθε χρόνο. Μπράβο, έχεις δίκιο σε αυτό. Να αφήνουμε έναν τριαντάφυλλο στη συνείδησή μας. Στην ποια? Αυτή του Τσίπρα. Μην, θα ψάχνει πολλή ώρα να βρει τέτοια. Εντάξει. Για να καταθέσει ένα τριαντάφυλλο. Θα έχει μαραθεί το τριαντάφυλλο μέχρι να τη βρει. Δεν έχει θέμα σε αυτά. Θα βρει. Γιατί σιγά και στην Κεσαριανή. Θα βρει μια συνείδηση άλλου. Ναι, θα δανειστεί συνείδηση. Θα δανειστεί συνείδηση. Γι' αυτό πάει στην Κεσαριανή. Τον προηγούμενο. Τι έγινε, συνέφιασε εδώ στο Μαρούσι. Δεν είναι. Ξαφνικά. Παιδιά, τι γίνεται. Αυτά τι είναι αυτά τώρα. Μιλάει ο Κυριάκος, ξέρω εγώ. Θα μου πει καλοκαίρι, αν δεν βρέξει και τώρα πότε θα βρέξει. Ελλάδα. Πότε τα φυλάει. Καλή επιτυχία Αλγερή αύριο. Είναι μια Κροάτρια η οποία δίνει το τελευταίο μάθημα, λέει και τα λοιπά. Να της πούμε καλή επιτυχία από την Ελληνοφρένεια. Καλή επιτυχία Αλγερή. Μετά, μετά από 6 χρόνια λέει, φτάσαμε στην πηγή. Τι έκανες μωρή 6 χρόνια? Κολοβάραγε στα πρώτα δύο. Γιατρός. Αυτό έκανες. Τι έλατε. Μουσιογράφος πας να γίνεις. Ένα άλλο μήνυμα. Είναι ένας ακροατής από Θεσσαλονίκη. Πολύ φαν. Ο Παναγιώτης. Δεν λέω το επίθετο. Δεν υπάρχει λόγος. Που έστειλε τα δύο CD μας, έστειλε σήμερα για τα 20 χρόνια τα μετράει και όλες οι Ελληνοφρένες. Πρόλαβα, άκουσα λίγο την αρχή του πρώτου CD. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έχει βρει τα πρώτα που κάναμε. Το τρίλεπτο. Που εμείς τα ψάχνουμε για να τα βρούμε. Το τρίλεπτο που υπήρχε. Το τρίλεπτο, κάτι έξω που είχα κάνει εγώ, κάτι άλλο. Ναι, το πόρτα. Το οποίο πρέπει να τα ψάξουμε αυτά για να τα βρούμε εμείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αν έχεις φίλε κάτι καλό από αρχείο, στείλ το μας. Θα ακούσουμε τα CD αυτά. Έχουμε κρατήσει, τα λάβαμε. Τα κείμενα επίσης τα είχα κρατήσει, αλλά δεν θυμάμαι, χαθήκαμε. Έχω κρατήσει το τηλέφωνο, θα επικοινωνήσουμε. Κάποια στιγμή θα τα πούμε, μην ανησυχείς, Παναγιώτη, είμαστε πια σε επικοινωνία. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι να κάνουμε, τόση προσπάθεια κάνει το παιδί. Ναι, ναι. Θα τον ευρούμε. Επίσης δεν είναι 20 χρόνια Ελληνοφρένεια, το πούμε. Του χρόνου είναι. Είναι το 99. Του χρόνου είναι 20 χρόνια Ελληνοφρένεια. Το πιάνει έτσι, από το τρίλεπτο που ξεκίνησε στο Sky. Έχουμε επέτειο, είχαμε δημοψήφισμα πάλι επέτειο, σήμερα. Άντε πάλι. Ναι, αλλά το ξέρουμε, κλάψαμε. Τι θες πάλι. Πέρα από το κλάψιμο, είναι και το ότι είχαμε δημοψήφισμα. Πήγαμε ωραία, τέτοια ώρα ψηφίζαμε. Τι και. Είχαμε ένα δημοψήφισμα από το 1974. Είχες ψηφίσει το 1974. Όχι. Τι θες τώρα. Είχαμε σαν λαός. Ήταν σημαντικό. Και. Τι θα γινόταν αν κέρδιζε το ναι. Αν επικρατήσει το ναι, θα έχουμε μία προοπτική και μία συμφωνία, η οποία δυστυχώς για τον ελληνικό λαό δεν θα δώσει διέξοδο. Γιατί? Γιατί θα φορτώσει μέτρα ηφαισιακά χωρίς το αντιστάθμισμα της ανάπτυξης. Και σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Τι έλεγε ο άνθρωπος? Έλεγε ότι αν επικρατήσει το ναι, θα έχουμε ηφαισιακά μέτρα και σε 5 μήνες, αυτά είναι τον Ιούλιο, τα λέγει τη μεσαία εβδομάδα της προεκλογικής καμπάνιας, σε 5 μήνες θα έχουμε τρίτο μνημόνιο. Και το έφερε το τρίτο μνημόνιο σε μια εβδομάδα. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Ήταν ακριβής όμως αυτό που είπε και αυτό που εννοούσε. Αν επικρατήσει το. Επικράτησε το ναι. Ποιο ναι επικράτησε? Δεν επικράτησε το ναι. Το δικό του ναι. Επικράτησε ένα ναι. Λοιπόν, αν επικρατήσει το ναι, θα γίνουν όλα αυτά που είναι επιζήμια για τον ελληνικό λαό. Ωραία. Και επικράτησε το ναι και ήρθαν τα επιζήμια. Πού είναι λάθος ο Τσίπρας δηλαδή? Ότι είπε 5 μήνες το τρίτο μνημόνιο και το έφερε σε μια εβδομάδα. Καημένε. Τι είπε? Είπε σε 5 μήνες θα έρθει το τρίτο μνημόνιο. Δεν το έφερε σε μια εβδομάδα, το έφερε μετά από ένα μήνα. Όχι, σε μια εβδομάδα, 13 Ιουλίου, από την 5, 13 είναι μια εβδομάδα, πήγε εκεί και βγαίνοντας λέει καταλήξαμε σε συμφωνία κτλ. Α, κτλ. Τυπικός, 13 Αυγούστου τι ήταν? Τυπικός ψηφίστηκε τον Αύγουστο. Αλλά ήταν, 13 Αυγούστου ήταν 13 έναρξη. Ό,τι άλλα. Αυτά θυμάμαι. 13 Αυγούστου. Τα καλά της χώρας μας. Τελετή έναρξη. Στα κλάματα θα μείνουμε. Γιάννα που κατεβαίνει κάτω. Αυτό, να θυμηθούμε τα κλάματα χαράς. Όχι, θα θυμηθούμε και κάτι αισιόδοξο τώρα, γιατί όλοι αυτοί δεν ήταν για να γίνουν μνημονιακοί. Διαβεβαιώσει ο Νίκος Παπάς, ο φίλος σου. Ο φίλος σου. Ναι, ναι, στην Όλγα Τρέμι, με την ευκαιρία θα ακούσουμε και Όλγα Τρέμι και Νίκο Βαγγελάτο. Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Εσείς τι εμείς, θα κάνει. Εμείς δεν είμαστε. Ξέρετε, υπήρχε μια παράδοση. Υπήρχαν υπουργοί που ήταν σοσιαλιστές υπουργοί, μετά έγιναν εξυγχρονιστές υπουργοί και μετά έγιναν μνημονιακοί υπουργοί. Δεν είμαστε αυτές τις παράδοσεις εμείς. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο υποφαινόμενος και το Υπουργικό Συμβούλιο δεν εξελέγει για να εφαρμόσει μνημόνια. Μα είναι σαφές αυτό που λέτε. Τώρα, είναι, τώρα ότι, το κάνετε τέλειο. Νομίζω ότι μας το είπατε πολύ καθαρά. Το πίστεψε η Τρέμη ότι ναι, αφού ναι. Το λέτε δεν θα γίνετε μνημονιακοί, δεν είστε τέτοιοι, εσείς ποτέ δεν πρόκειται. Είδε με τη σιγουριά ποτέ, τα λέγανε. Ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που τα λέγανε με αυτή τη σιγουριά, εδώ είναι μία από τις χίλιες δηλώσεις τέτοιου τύπου, λέγανε μετά εκβιαστήκαμε. Ναι. Μα επειδή θα εκβιαζόσασταν, εκλέξαμε εσάς. Γιατί οι άλλοι υποκύπτουν στους εκβιασμούς. Οι άλλοι ήταν έτοιμοι. Τώρα θέλαμε εκβιασμό. Τουλάχιστον ένα πιο έτοιμο συμβιβασμό. Θέλαμε μια δημιουργική. Χάσαμε και το Βαρουφάκι. Πόσε βλάκια. Υπάρχει σε κάτι κόμματα και φτιάχνει. Όχι, χάσαμε το Βαρουφάκι αυτή τη μέρα. Ναι, παρετήθηκε. Και ο Σαμαράς. Ξημερώματα την επόμενη μέρα, 6 Ιουλίου, παρετήθηκε ο Σαμαράς, ο Βαρουφάκης και ο Σαμαράς. Ότι χάθηκε. Τελείως. Και ανέλαβε ο Μημαράκης μετά. Αχ, ωραία. Είχαμε χάσει. Το απλά είχαμε το καλό. Ευτυχώς επανήλθε ο Σαμαράς γιατί έλειπε πολύ από τα πράγματα. Ναι. Όλο αυτό μαζί εκεί. Σήμερα το πρωί βγήκε ο ξάδερφος του Τσίπρα, ο Γιώργος Τσίπρας νομίζω, είναι και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και σύμβουλος και στα οικονομικά και τα λοιπά. Είναι ο ξάδερφος Τσίπρα, τον ξέρουμε, ο οποίος μας ανακοίνωσε ότι έχει έρθει. Πώς ήταν ο ξάδερφος Λέων, παλιά, ο ξάδερφος Τσίπρα. Λοιπόν, ο ξάδερφος Τσίπρα, να δεις, έχει σημασία αν βλέπεις μισογεμάτο το ποτήρι ή μισοάδιο. Το χρέος πήγε από 180 στο 180 από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όχι από εμάς πρώτον. Εγώ μιλάω για δεύτερον, τα προσωπικά του καθενός μας. Όλοι οι πολίτες έχουμε φάει φόρους και εισφορές μέχρι το λαιμό. Για τα προσωπικά του καθενός υπάρχει μια σαφής πορεία. Δεν υπάρχει επιδείνωση στα οικονομικά μας. Όχι, στα περισσότερα υπάρχει βελτίωση. Μπράβο! Των πολιτών τα οικονομικά βελτίωση. Η ανεργία πήγε από το 27 στο 20%. Έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη και είναι για πρώτη φορά που ανοίγονται καθαρά θετικές ερωτήσεις. Συγχωρείτε, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Και για τη ζωή του πολιτών. Δεν το έχω καταλάβει ως βελτίωση αυτά τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ ενώ και τα προηγούμενα. Σε πολλά επίπεδα υπάρχει βελτίωση. Μπράβο! Αυτή είναι μια ωραία συζήτηση. Γιατί δεν συζητάμε για τους δείκτες. Συζητάμε για την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών στην ελληνική κοινωνία. Εδώ ισχυρίζεται ο ξάδερφος ότι υπάρχει βελτίωση. Το είπε 2-3 φορές. Στα οικονομικά του καθενός. Πέρα από τους δείκτες, πέρα από το αν έχετε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ, ΚΚΕ, οτιδήποτε. Υπάρχει κάποιος που να πει ότι φέτος είναι καλύτερα τα πράγματα στα οικονομικά του, στην καθημερινότητά του από πέρυσι? Α, εκτός κυβέρνησης, όχι, δεν υπάρχει. Ούτε νόμιζα, κυβέρνηση. Νόμιζα, κάποιος εκεί μέσα μπορεί να το πει. Υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης που να λέει είναι καλύτερα φέτος τα πράγματα για μένα. Ο ταρίφας που παίρνει στην κουμπί. Λέει, ο Ταρίφας. Ναι, ο... λιγότερο εύκολα. Ναι. Ναι, ναι. Α, να, ένας. Να, υπάρχει. Ένας υπάρχει, άμα ψάξει. Ένας υπάρχει, ναι. Η ΣΥΡΙΖΑ. Να. Όχι, η ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Λέει όλα τα άλλα ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, ότι δεν θέλουν ένα το φλου. Ένα φλου. Εγώ λέω συγκεκριμένα, γιατί πάνε και στα πάνελ και λένε ο τάδε δείκτης. Οι δείκτες μέχρι να φτάσουν κάτω περνάνε μήνες, χρόνια. Αν φτάσουν και οι δείκτες ποτέ δεν λένε τίποτα, γιατί και ο δείκτης στην Ιγυρία. Που φεύγουν οι Νιγηριανοί και πουλάνε στην Ομόνια CD, μπορεί να είναι καλοί κάποιοι δείκτες. Δεν είναι δείγμα αυτό. Ναι, όχι, θα μπορούσε να. Δείχνουν μια τάση, αλλά μέχρι να φτάσει κάτω και. Η καθημερινότητα. Και όλα αυτά τα χρόνια του μνημονίου. Από το πρώτη χρονιά, από το 10, 11, 12, πώς εξέλισσεται. Καλύτερα ή χειρότερα. Και κυρίως τα 3 τελευταία χρόνια. Ένα θέμα τώρα, πέρα από τις χαζομάρες που λέει ο ξάδερφος του Τσίπρα, γιατί αυτό πρέπει να πει και γι' αυτό πληρώνεται να πει αυτά. Για το τον πληρώνουμε. Ναι, αλλά υπάρχει και η ντροπή, ρε παιδί μου. Υπάρχει η ντροπή. Είναι και αυτοί οι ταγμένοι δεξιοί δημοσιογράφοι. Που λίγο η αισθητική λίγο τους αποβάλλει. Δεν το, δηλαδή βλέπεις αυτό το μένο στο υπέρ Κυριάκου που είναι μια ιδία πράγμα. Σωστό. Κάθε σωστό. Φορά. Εγώ... Το αντίστοιχο βέβαια και με Σιριζέο δημοσιογράφο. Δεν λέω. Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, τους δεξιούς, τους πασόκους. Δεν ξέρω, δεν μια άλλη. Όχι, έχουν ξεπεταχθεί ξαφνικά τις εκπομπές αυτές της ΕΡΤ που έχει το τρίο Στούτζες που είναι εκεί. Υπάρχει μια τάση και στα ιδιωτικά κανάλια κάθε πρωί να φιλοξενούν έναν συστημικό δημοσιογράφο και ένα Σιριζέο. Αντισυστημικό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το λέω ειρωνικά, αλλά δεν φαίνεται τέλος πάντων. Δεν το πιστεύω. Ναι. Είναι άλλο τόνο. Πρέπει να σε δεν μπορώ να κάνω τον Καραγκιόζη τώρα. Ναι. Έτσι κι αλλιώ διαφορέ είναι. Κάθε μέρα μπορεί καθημερινέ. Πέμπτη δεν κάνω καθημερινέ τον Καραγκιόζη. Συγγνώμη. Θεός εδώ. Λοιπόν, αυτά τα ΣΥΡΙΖΑΙ κατά μπουμπούκια που ξεπετάγονται, οι άλλοι του ξέρουμε χρόνια, ρε παιδί μου. Του ξέρουμε, αλλά δεν αντέχει κάτι. Όχι, δεν αντέχει. Αλλά αυτοί οι ΣΥΡΙΖΑΙ το κάνουν τόσο χαζά. Κάτι, δεν υπήρχε ένα νοήμων εκεί μέσα. Αυτούς δηλαδή έχουν επιδείξει ω στρατιά δημοσιογράφων, παπαγάλων, αριστερών παπαγάλων. Τόσο χαζά, προκαλούν και λίγο γέλιο. Η αλήθεια είναι. Η άλλη είναι μόνο αηδία. Η άλλη σε δεύτερο επίπεδο. Ίσως γι' αυτό δεν ξέρω. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Αδιέξοδο. Είναι τρομερό. Αδιέξοδο. Δηλαδή που είναι ένα Μπογιόπουλο, ρε παιδί μου, να έχουμε έναν αντικειμενικό δημοσιογράφο. Ένα τέτοιο. Ας πούμε. Μην πάρει τηλέφωνο τώρα και όχι, ας πάρει, αλλά ένα τέτοιον άνθρωπο να έχουμε, ρε παιδί μου, μια αντικειμενικότητα. Παίζει κάτι, από χτες ένα προφητικό του βίντεο. Έχουμε λίγο, αν προλάβουμε. Ναι, θα παλιά. Παίξουμε. Μας σούσε το δαχτυλόφυλλα τότε. Λοιπόν, και έβγαζε πυθία, ξέρω εγώ. Τι θα γίνει στο δημοψήφισμα. Μια ανάσα, λίγο μια μουσική πάμε, ανάσα. Πάμε. Θα ακούσεις. Βάλαμε τραγούδια, αλλά το πατάμε. Λέει εδώ ένας ακροατής, είμαι καλύτερα. Φέτος έφυγα από Ελλάδα. Άντε. Άντε. Έχω να άλλο ένα. Να κι άλλο ένα. Κι άλλο ένα. Μπράβο. Παρές, τα θαύματα που πίστεψες δεν βγάζουν χειμώνα. Κι αυτά που ακόμα πολέμας θα ζήσουν έναν αιώνα. Βγήκαμε στη θάλασσα, ένα βήμα ανεβαίνουμε. Καράβια έξω από το νερό, στα σύννεφα θα μπαίνουμε. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού, μονάχοι μας πηγαίνουμε. Τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό που Βασίλης Παπακοσταντίνου, Θέμης Καραμουρατίδης και Οδυσσέας Ιωάννου η Στίχη. Αυτό που περιμένουμε, επειδή περιμέναμε πολλά τέτοια μέρα πριν τρία χρόνια. Βλακωδός, αλλά οκ, ναι. Δεν μιλάω για ατομικά, γενικώ σαν χώρα περιμέναμε. Ήταν μια έκπληξη. Βλακωδός σαν χώρα. Τι θα γίνει, πόσο θα πάει το όχι, πόσο θα πάει το ναι, θα βγούμε από την Ευρώπη, δεν θα βγούμε από την Ευρώπη, θα μείνουμε. Ότι ήταν ένα πλαστό δίλημα. Κανείς, αλλά, ναι. το, όχι κανείς, λεγότανε. Λεγότανε, ναι, το έλεγαν δυνάμεις, το έλεγαν άνθρωποι. Προφανώς, πότε δεν κυριαρχούν αυτά. Βέβαια, στην Ελλάδα είσαι. Και υπονόησες κάτι. Στην Ελλάδα είσαι. Λέει εδώ ένας φίλος, να μην ξεχνάμε και τη στάση του Κουκουέ που ήταν παράξενη στο δημοψήφισμα και πρημοδότησε το ναι με τη στάση του Γιάκυρο. Γιατί τη Βάρκιζα την ξεχνάμε. Κάποιοι ναι. Την ξεχνάμε τη Βάρκιζα. Κάποιοι την ξεχνάμε και τη Βάρκιζα. Άσε μας τώρα πάλι το Κουκουέ μέρα παραμέρα κάνει ένα ιστορικό λάθος. Πρέπει κάποιος να τα επισημαίνει όλα αυτά. Και αν δεν τα επισημαίνει κάποιος Σιριζέος. Ποιος θα τα επισημάνει? Ο Πολάκης αποκατέστησε τον Βελουχιώτη. Ο Πολάκης μόλις μπει στο Facebook του, ναι. Έχει το όχι, έχει την κρίση, ναι. Ένα όχι. Ακόμα? Έχει ψηφίσει το ναι, έχει ψηφίσει μνημόνιο, έκοψε συντάξη, έχει κάνει τα χειρότερα και έχει το όχι. Μήπως ήταν για κάτι άλλο, ένα όχι, ξέρω εγώ. Όχι, για το όχι. Όχι, τηγανιτά. Όχι, όχι. Μήπως ήταν αυτό. Έτσι όπως το βλέπεις, σου κάνει ότι δεν τρώει τηγανιτά. Του τρώει, αλλά θα του πει γιατρός κάποια στιγμή. Θα του πει όχι, κάποια στιγμή γιατρός. Να το θυμάμαι. Αποκλείεται, γιατρός είναι ο ίδιος. Αυτό είναι γιατρό. Ε, καλά. Όπως είναι ο Γιακουμάτος. Φαντάζομαι. Και στο Συνούρι δεν έχει γιατρούς μέσα. Ναι, αλλά πας, ας πούμε, στο νοσοκομείο, βλέπεις τον Πολάκη. Τι κάνεις, μένεις ή φεύγεις? Αν μπορείς, την κάνεις. Ότι μορφήνει. Βλέπεις τον Γιακουμάτο. Είναι γιατρός. Ναι, ναι, ναι. Μένεις ή φεύγεις? Πηδάς. Γι' αυτό σου λέω. Παράθυρο. Είναι ένα θέμα. Η παιδεία χωλαίνει στην Ελλάδα. Ναι. Και η ιατρική. Η υγεία, λέγαμε τώρα. Ποια παιδεία. Ναι, αλλά πώς γίνεται κάποιος γιατρός? Από την παιδεία, από κάτω, διαβάζοντας. Ναι, αλλά πώς γεννήθηκε κάποιος? Για να γίνει, να πάει στην παιδεία. Γιατρός γίνεσαι, δεν γεννιέσαι. Να βάλουμε ένα φρένο. Ναι, κάπου να τελειώσει. Διαφημίσεις, ναι. Εδώ Ελληνοφρένεια. Ο Κυριάκος συνεχίζει, μιλάει στην Βουλή. Μη βάλουμε είχε άλλο, πάει... θα έλεγα, είμαστε εντάξει. Όχι, αρκετά Κυριάκος σήμερα. Σε λίγο η μαγκαζίνο, θα τα ακούσουμε εκεί. Τώρα δεν γίνεται όλη τη μέρα να ακούμε τους αυριανούς και τους σημερινούς πρωθυπουργούς, αξιοσέβαστα πρόσωπα. Βεβαίως, άξιοι, χαίρουν της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού και των αγορών και οι δύο. Ναι. Μάλιστα τον αριστερό τον αγαπάνε κυρίως. Πολύ. Ναι. Τον αριστερό τον αγαπάνε πολύ οι ξένοι, ο Μοσχοβησί που ήταν γκάγκστερ παλιά, γίνει ο καλύτερος φίλος. Σιριζέος, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ταυτότητα, θα πάει στο συνέδριο, θα μιλάει ο Μοσχοβησί, ο Σόιμπλε. Η Μέρκελ, τη βλέπω και χωρίς καγκελαρία σε λίγο καιρό. Περιφερειάρχης. Αττικής, άμα φύγει Δούρου, να μπει η Μέρκελ, να κυβερνήσει. Ας πούμε, να σώσει τη μάνδρα. Τη μάνδρα, γιατί δεν σώζεται αλλιώς. Πήγε, είχε πάει στο Μεγανήσι προχθές. Τι θα γίνει η Δούρου μετά? Θα βρούμε, ρε παιδί. Όχι, τι θα την κάνουμε. Καγκελάριο. Καγκελάριο τη Δούρου. Θα αλλάξουμε. Φράου Δούρου. Επαρχία είμαστε. Δεν ταιριάζει. Ταιριάζουν όλα. Ναι. Όλα αυτά που ζούμε δεν ταιριάζανε με τη λογική. Παρ' όλα αυτά τα έχουμε ταιριάξει. Ο η σιδηρά κηδεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Μέρκελ. Είχε πάει στο Μεγανήσι προχθές ο Κυριάκος και βρέθηκε μια γιαγιά και του είπε μια μαντινάδα. Το λένε τα πουλάκια. Μέσα στις γραμματιές επήρε ο Μητσοτάκης σε τούτες εκλογές. Το λένε τα πουλάκια. Μέσα στα ρέματα επήρε ο Μητσοτάκης, δεν είναι ψέματα. Αυτό με τα ρέματα, λίγο γιαγιά, να το αλλάξεις, γιατί εδώ στην Αθήνα έχουμε πάθει με αυτά. Ναι, το λένε τα πουλάκια. Γιατί δεν μπαζώνουν τη μάντρα. Όποιο ρέμα είχαμε εδώ στην Αττική, την μπαζώσαν. Μπαζωμένη είναι η μάντρα. Ενώ. Πώς κάναμε στον Κηφισό, ρε παιδί μου, που έχει. Είναι από πάνω, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται κάτω. Στον Κηφισό από πάνω ρίξανε τα τσιμέντα, αφήσαν και μια γούρνα από κάτω να περνάει το νερό στη μάντρα, δεν το κάνανε. Έτσι και, και χτίσανε από πάνω. Γι' αυτό είδες, για να μην έχουμε λαλιώτη. Να μην υπάρχει όραμα. Έγινε πριν το λαλιώτη. Να μην υπάρχει όραμα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, ο συνάδελφος Μπογιόπουλος τι μασάγανε οι μάγοι. Κατσίκα, ταραμά. Όχι, και ταραμά προφανώς. Δαφνόφυλλα. Αυτό μασάγανε παλιά και λέγανε οι μάντις στα τέτοια, τα δικά τους. Ναι, τι ήθελες άλλο. Επειδή κάνει το γύρο του διαδικτύου σε μια εκπομπή του Ενικού, νομίζω ήταν δύο μέρες πριν το δημοψήφισμα. Ο Πυθίος. Ο Πυθίος από το Σικάγο. Ο Πυθίος από το Σικάγο. Ο Πυθίος από το Σικάγο. Ο Πυθίος από το Περισσό. Έλεγε ο Μπογιόπουλος εκείνη την εκπομπή δύο μέρες πριν το δημοψήφισμα. Την Κυριακή ψηφίζουμε. Αν θα έχουμε μνημόνιο με ναι ή αν θα έχουμε μνημόνιο με όχι. Αν θα έχουμε μνημόνιο με ουρές στα ATM ή αν θα έχουμε μνημόνιο με ουρές στα συσίτια και στις ουρές του ΟΑΕΔ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ φτάσανε τα πράγματα. Εδώ θα έλεγα τα καταντήσανε τα πράγματα. Δεύτερη παρατήρηση. Την Κυριακή ψηφίζουμε για να ξαναπάμε να κουβεντιάσουμε με όρους υποταγής που θα έχουν περιτύλιγμα το ναι ή με όρους υποταγής που θα έχουν περιτύλιγμα το όχι με αυτούς που η κυβέρνηση αποκαλεί εκβιαστές, γκάνγκστερ, δυνάστες, αλλά και στη μία και στην άλλη περίπτωση, με αυτούς τους δυνάστες, με αυτούς τους εκβιαστές και με αυτούς τους γκάνγκστερ θα πάμε να συνομιλήσουμε. Και το ερώτημα είναι, θα συνομιλήσουμε με τους όρους μας ή με τους όρους τους? Είναι σαφές ότι είτε στην περίπτωση του ναι, είτε στην περίπτωση, θα μου επιτρέπετε να λέω από εδώ και πέρα, του κυβερνητικού όχι, με τους δικούς τους όρους θα πάμε να κουβεντιάσουμε. Το ναι λοιπόν την Κυριακή είναι ένα ναι στον κύριο Σαμαρά, είναι ένα ναι στον κύριο Σόιμπλε, είναι ένα ναι στην κυρία Λαγκάρτ, είναι ένα ναι στο όλοι μαζί τα φάγαμε, είναι ένα ναι, επιτρέψτε μου, αποδοχής του εγκλήματος των μαγκαλιών που ζήσαμε τα προηγούμενα 5 χρόνια και επιτρέψτε μου επίσης, είναι το πιο ιερόσιλο μνημόσυνο για τις 5.000 αυτοκτονίες που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το ναι της Κυριακής. Πάμε τώρα στο κυβερνητικό όχι. Το κυβερνητικό όχι είναι ένα ναι, είναι ένα μεταμφιεσμένο ναι, το οποίο ξεκίνησε από το αποδεχόμαστε το 70% του μνημονίου, για να φτάσουμε μετά να αποδεχτούμε το 90% του μνημονίου, είναι η πρόταση που κατατέθηκε των 47 σελίδων, μετά την εξαγγελία του δημοψηφίσματος, να αποδεχτούμε το 95% του μνημονίου, είναι η πρόταση που κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, να αποδεχτούμε την πορεία, η δημιουργική τάχα μου ασάφεια, να μετατραπεί στην πορεία σε τάχα μου έντιμο συμβιβασμό, που λίγο μετά έγινε επώδυνη συμφωνία, για να καταλήξουμε σε μια επέσχυντη τελικά κατάσταση. Το κυβερνητικό όχι είναι πανομοιότυπο με το ναι των προηγούμενων 5 χρόνων. Λοιπόν, okay, τα έλεγε αυτά 2 μέρες πριν. Αχ, λίγο ήταν. Καλά, είναι μεγάλο. Δες και δεν έχει τα πόδια με εκπομπή. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πει τι έλεγα παλιά. Επειδή δεν μπορεί τι έλεγα παλιά. Επειδή κάνει το θέμα είναι το εξής. Τα λέει εδώ ο Μπογιόπουλος, τα έλεγαν πολλοί άνθρωποι τότε. Γιατί έκαναν το πολύ απλό. Έκαναν μια ανάλυση με κάποιους κανόνες, ένα πλαίσιο και βγάζει κάποια συμπεράσματα. Τα οποία επιβεβαιώθηκαν από τη ζωή πολύ σωστά, έτσι ακριβώς γίνανε. Ήταν κυβερνητικό, όχι, και. Ποιος έχει κουράγιο να τα ακούσει όλα αυτά αυτή την εποχή? Ποιος είχε τότε? Και αν έχει σημασία η λογική στη φάση που έχει έρθει η ελληνική κοινωνία και η σκέψη γενικότερα, αν έχει σημασία η επικοινωνία, η λογική και να επισημαίνεις το σωστό και το επικίνδυνο να τα επισημαίνεις και να τα βλέπεις. Έχει κάποια σημασία, βλέπεις ότι έχει κάποιο νόημα. Πόσο και αντοχή ποιος έχει να ακούσει αυτά, ενώ κάποιοι πιστέψανε, κάποιοι ελπίσανε και σου λέει τώρα. Ναι, σε ένα τέτοιο κλίμα, δηλαδή όταν σε παίρνει το ρεύμα, ναι, δεν θέλει να ακούει ο κόσμος. Ήθελε όλο αυτό το παραμύθι και νομίζω και πολλοί υπάρχουν ακόμη που θέλουν αυτό το παραμύθι και το αντικαθιστούν με μεγάλη ευκολία από το μπλε παραμύθι τώρα που τελειώνει το ροζ φούξια ημικόκκινο παραμύθι. Κρυφο μπλε. Κρυφο μπλε. Βασικά. Γενικότερα. Για παραμύθι. Τώρα είναι το μπλε μαύρο. Και επειδή πάμε έτσι προς το τέλος. Θα κάνουμε και αύριο μαζί, θα την κάνουμε την εκπομπή εδώ, επειδή είναι τελευταία τη σεζόν και θα βάλουμε τις καλύτερες ατάκες της σεζόν, κάποια τραγούδια κτλ. Γιατί κλείνει η Ελληνοφρένεια αύριο για καλοκαίρι, επανέρχεται 3 Σεπτέμβρη, διακοπές κι εμείς. Ναι. Οπότε βάλε αυτό το τραγούδι να πούμε ένα γεια σήμερα και να πάμε στις διαφημίσεις, να πάμε στο μαγκαζίνο και τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευε στη δίκοπη ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και τις αγάπης λόγια φυλαχτό για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρε την ελπίδα και τη